是不是错错啊 Je vous invite à danser, danser, je vous invite à bouger.

table. Passi pe mi bali, ta kulu tu bale ki boyo kama. Na lota ki noto ya made na moi. Na moni pe e anonango, nga e mawa. Alo, alo, nekoloji, sango ya mili mo mawa. Ele mbisi nga izoto, suke ya moto etele minga. Iwa ebeti kokoko, na porte ya village molokai. Ememe libiso edino, ebola mwana ya mama leki. Ami pesa ki na e nyoso, na eloko oyo toki kaliko na tela. Tobengi viva la musika oyo ya ba villageois. Mula sambo na lingomba yango, to pesa ki e bakaloreya. Azala ki exemplaire na mosala. Kino lelo nzamba bengi molimu mwaye. Wabiso important pe nécessaire Mobali kitoko edino ebola eolo Nandi milelo yo kitoko gwe mabele Mwindo ya ngolo chantiyes na moto nyoso Azala kiko kangana ye kandate Atabo swani lelo lobi akolo bisayo Keto na me repose ampe Zame kiyele iso Sakai pe, Alaki kuna na Japon. Epa yo ke yo talaka biso ataliso moko, simba biso mpe sangu ya tokende se liboso. Kasi kobosa na te, kobombela biso mwa esika, koto utala mabele, kokozonga se mabele. Tulela yo ndenge nini, masili na miso, soki okutani na ya olemie. Asala ki wabiso, important pe nécessaire Mobali kitoko, kredino ebola eolo Nani milelo yo kitoko ange mabele Mwindo ya olo chantiyes na moto nyoso Asala ki kokanga na ye kandate Ata boswa ni lelo, lobi ya olo bisayo Ke ton ame repose la fe Zame kirie le iso Asala ki wabiso, important pe nécessaire Mobali kitoko, redino ebola eolo Nani milelo yo kitoko nde mabele Mwindo ya ngolo chantiyes na moto nyoso Asala ki kokanga na ye kandate Ata boswa ni lelo, ndobi ya bolo misayo Ke ton ame repose na pe Zame kirie le ison Moko, moi zali nzela ya moto nyonso. balé la cri. Thank you. ngai ntika la molimo na ba pense na yo. Adiengo, adiengo, adiengo, adiengo. Yo evo ya renanga ebonga ki na tia na mise. Préférence reçoit to sala na ngo commerce te. Yo marque déposé na ngai appellation bien contrôlée. To kozamba na miso ya batombe na miso ya nzambe. Adiengo. Pierre, tu dirais modéliste.